Sometimes I don't know where the starting road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of booze and lots of rambling. But it's easier than just waiting around. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε. Θάνος Καμιλαλής, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πουλάκια μου γλυκά. Ελπίζουμε πάντα καλά, κάθε μέρα και καλύτερα. Σαν εμάς. Σας στέλνουμε κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα και πιο χαμογελέστους, κάθε μέρα και πιο ευτυχισμένους που ζείτε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτά τα τίμια χώματα. Εσύ τα οποία πάτησαν και κάτι ραφάλ σήμερα, θα τα πούμε. Δεν κρατιέμαι. Είχε, λέει, πολλή ώρα ραφάλ στην τηλεόραση. Δεν είδα. Τι το αποφεύγω. Δηλαδή, τι έμαθες. Πιστεύω, πιστεύω πάρα πολύ γενικά στην αξία της ψυχικής υγείας. Αποφεύγω την τηλεόραση. Έχω μια τηλεόραση σπίτι μου, δεν ανοίγει συχνά. Εγώ μίλησα το μεσημέρι στο Ράδιο Μέρα για το Βαξεβάνι και μίλησα, ξέρω εγώ, 15-20 λεπτά. Και όσο μιλούσαμε, λέει εκεί πέρα η Μπούλικα, μα λέει, κλείνει η συνέντευξη και όση ώρα μιλάμε, η τηλεόραση δείχνει συνεχώς ραφάλ. Δεν ξέρω, μπορεί να κράτησε τρεις ώρες αυτό, γιατί ούτε πέταξαν εγώ. Πάνω από την Ακρόπολη. Για πες. Πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη, προσγειώθηκαν στην Τανάγρα, γράψαν οι Τούρκοι για τα ραφάλ, φοβήθηκε ο Τούρκος ο αγαρινός που λες και εσύ. Κλασομεντέν. Να το πούμε λαϊκά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Παρένθεση τώρα σοβαρή. Γράφουν τα τουρκικά μιμιέ για το πώς εξοπλίζεται η Ελλάδα. Πανηγυρίζουμε εμείς εδώ τα χάπατα. Γράφουν τώρα τα δεξιά τύπου. Ορίστε. Έγινε θέμα στα τουρκικά μιμιέ. Μας κατάλαβαν. Θα δούνε τώρα τη δύναμή μας. Ναι, πολύ ωραία. Να πάρει και ο Ερντογάν καμιά δεκαριά κι αυτός μαχητικά και φρεγάτες κλπ. Να γράφουν οι δικοί μας για το πώς εξοπλίζει η Τουρκία και πώς επιθετική είναι η Τουρκία. Γιατί αυτά πάνε, ακολουθεί ανθεληνική τοποθέτηση, πάνε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή όταν εξοπλίζεσαι και ο άλλος έχει συγκεκριμένα ζητήματα και υπάρχουν συγκεκριμένες αμφισβητούμενες ζώνες, στις οποίες έχει επιχειρήματα και η άλλη πλευρά, ο άλλος μπορεί και να πουλήσει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι να, αυτός εξοπλίζεται για κάτι. Και να πει κάποιος τώρα, παιδιά, μόνο οι Τούρκοι είναι προκλητικοί εκεί πέρα. Τουρκική προκλητικότητα και πετάνε πάνω από τα πάνω από τα δικά μας τα ιερά χώματα. Ναι, εντάξει, τώρα το που πετάνε. Δεν είναι ακριβώς τα χώματα, ακριβώς, τα ιερά χώματα. Ναι, είναι τα χώματα. Είναι πιο πολύπλοκο. It's complicated. It's complicated. Είναι στην υφαλοκρηπίδα, μπορεί να είναι και λίγο. Είναι κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι δικό μας, αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Και γενικά... Ο εθνικός εναέριος χώρος είναι ένας εθνικός εναέριος μύθος εδώ πέρα. Όπως αυτό που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και το έχουμε ξαναπεί, είναι ότι αυτό είναι από τα πράγματα. Θυμάστε που λένε ότι θα χρειαστεί μια σύγκρουση με την πραγματικότητα. Στο ενδεχόμενο της Χάγης. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν φαίνεται να στέκονται. Πάντως για τους εξοπλισμούς, εγώ κρατώ μόνο την φράση που είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία με είχε συγκινήσει βαθύτατα τότε, θυμάμαι, που είχε πει ότι ο Έλληνας μπορεί να στερηθεί το ψωμί του, μπορεί να στερηθεί το βούτυρο, αλλά δεν θα στερηθεί τα όπλα για την πατρίδα. Το θυμάσαι αυτό, Θάνο? Θυμάμαι, μια θυμάμαι υπόθεση, την ακριβή διατύπωση. Θυμάμαι μια υπόθεση με μια offshore. Α, με μια offshore. Θυμάμαι σωστά. Είχαμε κάνει μια ανασκόπηση για τους εξοπλισμούς που είχαμε ακριβώς δηλώσεις τέτοιες υπερηφάνειας εθνικής. Ναι. Μαζί, δεν είναι ακριβώς δηλώσεις υπερηφάνειας εθνικής, είναι εθνική υπερηφάνεια μαζί με προτάσεις για ψώνια. Τι θέλω να ψωνίσουμε, τι θέλω να πάρουμε. Αχ, είδα αυτό και μ' άρεσε. Πώς κοιτάζει κανείς βιτρίνες και λέει, αχ, μωρέ, δεν μπορώ, το θέλω αυτό. Mm-hmm. Αυτό, αλλά σε οπλικά συστήματα. Γενικά έχει παρατηρηθεί και από άλλα άτομα που πέρασαν από το Υπουργείο Άμυνας και κατηγορήθηκαν τώρα. Δηλαδή, Τσοχατζόπουλος Παπαντονίου. Είναι αυτή η ρημάδα η θέση. Κάτι έχει εκεί πέρα, η καρέκλα ή μάλλον. Υπάρχει μία. Μπαίνει στο στόχαστρο των Τούρκων πρακτόρων όταν. Επικερδής μπίζνα εκεί πέρα. Θάνο. Που γίνονται διάφορα όπως έχει αποδειχθεί. Δεν... Είναι οι Τούρκοι πράκτορες. Δεν έχουμε καμία τέτοια για τα τελευταία. Έχουμε μια ιστορική εμπειρία στη χώρα που λέει ότι ένα μεγάλο μέρος από το δημόσιο χρέος, το 25% περίπου όπως μετρήθηκε, είναι από τις αγορές εξοπλισμών. Και χαλαλή και λίγα είναι. 25% όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Αυτό συνοδεύεται ότι αγοράζεις από εκεί που σε χρεώνουν και μετά σου ζητάνε και αυτοί το λογαριασμό για αυτά που αγόρασες από τους ίδιους, βλέπε Γερμανία, Γαλλία. Και τέλος, ότι αυτό συνδέεται με μίζες. Ναι, εντάξει όμως. Δεν είναι, οπότε θα είμαστε πολύ δικαιολογημένοι αν ανησυχούμε για όλη αυτή την κατάσταση, για πάρα πολλά. Δηλαδή γίνεται τώρα... Υπάρχει μια οικονομική κρίση, την οποία δεν τη βλέπουμε ακριβώς, αλλά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Βγήκε ο Γερμανός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο καινούριος. Τη βλέπει μια χαρά ο κόσμος. Που κέρδισαν οι. Δεν τη συζητάει κανείς. Σιγά σιγά. Δεν τη συζητάει κανείς. Σιγά σιγά θα τη δούμε. Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε από τα προϊόντα. Εννοώ την γενικότερη. Υπάρχει ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η κρίση στα προϊόντα. Βέβαια, εκτός αν μετράς με selfie που βγάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, και έρχεται και ο λογαριασμός της πανδημίας. Βγήκε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι, παιδιά, πρέπει να επιστρέψουμε στη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτός, και το λέγαμε από όταν εξελέγει η καινούργια κυβέρνηση, που ήταν οι πανηγυρισμοί εκεί. Έχασαν οι μερκελιστές, κέρδισαν οι κεντροαριστεροί. Τώρα χαμός θα γίνει. Και κάνα συνεργασία με τους φιλελεύθερους. Πήρε το Υπουργείο Οικονομικών επικεφαλής των Φιλελεύθερων. Σχολή Σόιμπλε, λιτότητα μέχρι να ανατείλει ο ίδιος από τη Δύση. Και αρχίζουν τα όργανα. Και περιμένουμε, δηλαδή μετά τις κρίσιμες εβδομάδες, θα επιστρέψουμε στα κρίσιμα Eurogroup. Που ήταν και πριν τις κρίσιμες εβδομάδες, ήταν τα κρίσιμα Eurogroup κλπ. Δεν γλιτώνουμε. Πιστεύω ότι όταν έρθει ο λογαριασμός θα είναι λίγο πιο δύσκολο να τον πληρώσουμε. Γιατί μέσα σε όλα έχουμε αποφασίσει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ, πάνω από 10 δισεκατομμύρια να κάνουμε. Έχουμε παραγγείλει τα Ραφάλ που ήρθανε σήμερα. Τα 6 ήρθανε, έχουν έρθει και άλλα, δεν θυμάμαι, 24 είναι περίπου συνολικά. Και μάλιστα υπάρχει και δημοσίευμα σήμερα, γιατί φαίνονται στις φωτογραφίες 5 και όχι 6. Και λες να μας στείλαν κανένα ελαττωματικό ήδη. Όπως σου βάζουν λιγότερους κουραμπιέδες. Σου λέει ένα κιλό τώρα και δεν είναι αυτό ένα κιλό. Παραγγέλνεις delivery και σου έρχεται μερίδα. Και λείπουν οι πατάτες. Ναι, σου έρχεται μια μερίδα τώρα που είναι μέσα σε ένα κουτί που φαίνεται μεγάλο και από μέσα βλέπεις το μισό πιάτο, ας πούμε. Όπα. Όπα, φίλε, πού είναι το έκτο Ραφάλ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτή. Στο πρώτο θέμα το διάβασα. Το γιατί είναι 5 και όχι 6. Ναι, ναι, ναι. Γιατί φαίνονται στις περισσότερες φωτογραφίες 5 και όχι 6 τα Ραφάλ. Ποια είναι η απάντηση, ρε Θάνο? Δεν το διάβασα όλο. Σήμα, τώρα δημιουργείς όμως προσδοκίες με αυτά που. Συγγνώμη. Με αυτά που λες. Υπήρχε και αγιασμός. Είδα κάτι φωτογραφίες. Θα φτάσουμε σε όλα. Αγιαστούρα. Ναι. Παπαδαριό να αγιάζει Ραφάλ. Ναι, τέλος πάντων. Πώς έλειπα εγώ από εκεί. Που ήταν όλες μια αγάπες μαζεμένες. Ανυπομονούμε και για τις φρεγάτες. Μόνο που όπως ακούω το Ζάβαλο να φωνάζει αυτή τη στιγμή από μακριά από το μαγαζί. Οι φρεγάτες θα έρθουν το 2025. Η Μπελχαρά. Και ναι, έγινε ο αγιασμός και υπάρχουν φοβερές φωτογραφίες με τον παπά να αγιάζει το μαχητικό εκεί πέρα, με το να του πετάει το νερό. Πάθουμε κανένα βραχυκύκλωμα, χαλάσουμε τώρα. Όχι, γιατί. Ναι. Όπως στην Επανάσταση του 21, δεν θες να αγιάσει ο παπάς εκεί πέρα τα όπλα? Α, στην ενότητα πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Δεν θες να αγιάσει δηλαδή τον αγώνα κατά του Τούρκου? Θα έρθει ο Τούρκος εδώ πέρα να σφάξει τις γυναίκες και τα παιδιά μας και εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε, Ραφάλ, παπάδες, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας θα το ρίξουμε στη μάχη. Λοιπόν, θες κι άλλο παπαδαραφάλιο? Διαβάζεις τα σχόλια τώρα, έχεις αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που διαβάζει το chat. Συγγνώμη, θέλω να δω τον κόσμο. Αν νιώθει, το παλμό της εποχής. Αν νιώθει εθνικά υπερήφανο σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα νιώθουν όλοι εθνικά υπερήφανοι και εγώ. Όπως και να το κάνεις, ανατριχίδιασα. Δεν μπορείς να πεις ότι. Τουλάχιστον θα ξέρουμε. Πέρασε απαταρατήρ. Θα ξέρουμε τι αεροπλάνο βρίζουμε όταν πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας και γίνεται. Και σε ξυπνάει 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν ήξερες. Τώρα τι είναι, Μιράζ, F-16. Δεν ήξερες τι είναι αυτό το βουητό κάθε τόσο που ήταν σαν να ξεκινάει πόλεμος. Τώρα θα ξέρεις. Πετάει το Ραφάλ. Είπες και εσύ ότι ξυπνάς 9 η ώρα το πρωί, αν περάσει ραφάλα από, το, από την κρεβατοκάμαρα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Λέω ότι είναι ένα καλό. Με τον πρώτο καφέ να ακούς το βουητό από πάνω, ειδικά αν μένεις κέντρο Αθήνας και ξαφνικά το ακούς το νιώθεις πολλά πράγματα. Πολύ εθνικά υπερήφανος εκείνη την ώρα. Λοιπόν, την ώρα που βλέπατε εσείς τα Ραφάλ, ο Κώστας Βαξεβάνης είχε πάει, ήταν στον Άριο Πάγο. Το δημοσιογράφο που πηγαίνει να παραλάβει κατηγορητήριο Ραφάλ θα βλέπουν τηλεθεατές. Λογικό. Λογικό. Λοιπόν, εγώ πήγα εκεί. Είχε κόσμο. Δεν ήξερα πώς θα ήταν. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να καθίσω μέχρι το τέλος, μέχρι τις δηλώσεις, τις οποίες όμως άκουσα στη συνέχεια. Τώρα, αν μπορεί ο φίλος μας ο Βασίλης ο Μύτικας να μας κάνει τη χάρη να παίξει το ηχητικό, Βασίλη. Βεβαίως. Ναι. Βασίλη. Λοιπόν, το τι ακριβώς έχει συμβεί θα ασχοληθούμε και περισσότερο, το έχουμε συζητήσει και θα το ξανασυζητήσουμε. Εγώ συμφωνώ με το βασικό στοιχείο της δήλωσης Βαξεβάνη που έλεγε ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας αυτό που συμβαίνει, και ενώ αυτή είναι μια λέξη που αποφεύγω να τη χρησιμοποιώ, είναι κάπως έτσι φωνακλάδικη ανάλυση να λες ότι υπονομεύεται η δημοκρατία κάθε τρεις και λίγο, νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις περιπτώσεις που δικαιούμαστε να εκφραστούμε σε τόσο υψηλούς τόνους. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που όντως έχουμε να κάνουμε με έναν δείκτη, με ένα στοιχείο της δημόσιας ζωής, το οποίο έχει μια θέση όχι απλώς οργανική, αλλά θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και αυτό είναι να μπορούμε να κρίνουμε τους άρχοντες. Το να μπορούμε να κρίνουμε τους άρχοντες δεν θα πει μόνο να γκρινιάζουμε στους καφενέδες, θα πει επίσης να μην διώκονται οι δημοσιογράφοι επειδή κάνουν δημοσιογραφία. Αυτό θα πει πρακτικά το να μπορούμε να κρίνουμε. Έτσι λειτουργεί πρακτικά αυτή η κριτική. Οπότε, ναι. Εγώ δεν συμφωνώ με το κάθε τρεις και λίγο υπονομεύεται η δημοκρατία. Μια χαρά είναι να τη χρησιμοποιήσει την έκφραση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Τι να κάνουμε που η κυβέρνηση Μητσοτάκη πατάει το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να καταντάει ότι το λέμε συχνά ότι είναι ζήτημα δημοκρατίας το ένα και το άλλο και το μπορεί τρίτο. Μπορεί να μην είναι για όλες τις περιπτώσεις που το λέμε. Συνήθως όχι. Είμαστε αρκετά. Αρκετά κοντά, λες εσύ. Είμαστε αρκετά φιδωλοί. Απλώς είναι πολλά τα περιστατικά. Τι να κάνουμε τώρα. Και επίσης η δημοκρατία γενικά δεν είναι ένα, ότι okay, ψηφίζουμε κάθε τέσσερα χρόνια και μετά γεια σας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συνθέτουν μια δημοκρατία. Η λογοδοσία, ας πούμε, το να μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον που δεν ξέρεις ερωτήσεις από πριν κλπ. Να μπορεί ο Πρωθυπουργός να απαντάει. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Δεν το κάνει ξανά και ξανά και ξανά, οπότε προκύπτει ξανά και ξανά και ξανά ένα ζήτημα δημοκρατίας. Στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο βγαίνει ο Βαξεβάνης από το τέτοιο και είναι πρώτη μούρη, φαίνεται εκεί πέρα και το καπέλο και η κόκκινη μάσκα είναι η Ίγκεμπορκ. Ένας θα βγάζει τον άλλον, θα βγάζουμε εδώ πέρα. Είναι Βασίλη Μύτικα έτοιμο το ηχητικό. Είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Ναι. Αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές για μια ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή να διώκονται δημοσιογράφοι. Να διώκονται δημοσιογράφοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη. Να τελειώσω και αν θέλετε πείτε ό,τι θέλετε μετά. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει για μια ευρωπαϊκή χώρα να διώκονται δημοσιογράφοι για δημοσιεύματα. Να κάνουν δηλαδή δίκη προθέσεων της πηγής που έδωσε το δημοσίευμα ή οτιδήποτε σχετικό. Για να μην λέμε πολλά, γιατί έχει καταλάβει ο κόσμος, Νομίζω ότι για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία και για να μην ξεφτιλίζεται και η ελληνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία, καλό θα είναι να γίνει αυτό που έγραψα την Κυριακή. Δηλαδή, να πάω εθελοντικά φυλακή, να ησυχάσει να ησυχάσει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρέπει λοιπόν να πάω εθελοντικά φυλακή, να μην ξεφτιλίζεται η δικαιοσύνη, να μην ξεφτιλίζεται η χώρα παγκοσμίως, να ησυχάσει και ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θέλει και βασανιστήρια, αν θέλει και βασανιστήρια στη φυλακή θα τα υπομείνω. Αν θέλει να βάλει και κάμερες να το κάνει reality με χορηγό Νοβάρτης ή Siemens, αν προτιμά να το κάνει. Αν θέλει και να βάλει και το φίλο του Νίκο Γεωργιάδη να βλέπει και να υπερισχέται όλα μέσα. Αλλά με μία προϋπόθεση. Να δεχτεί να δώσει μία συνέντευξη σε μένα και όχι στα προσεκόμενα μέσα. Πώς φάνηκε η δήλωση, Θάνο? Πολύ καλό το deal. Αυτό ήταν ήδη καλό όταν το έγραψε σε άρθρο. Αλλά εδώ είναι ακόμα καλύτερο. Μ' αρέσει να μην χάνουμε γενικά το χιούμορ μας όταν συμβαίνει κάτι κακό. Οπότε και τώρα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, τη σχολιάζαμε και για πλάκα που την ακούγαμε πριν. Έχει σημασία αυτό που λέει. Να κάνουμε δηλαδή δίκη προθέσεων της πηγής που έδωσε το δημοσίευμα ή οτιδήποτε σχετικό. Αυτό που φαίνεται να έχει γίνει, εγώ δεν έχω υπόψη μου ακόμα το κατηγορητήριο, δεν το έχει δημοσιοποιήσει και ο Βαξεβάνης το ντοκουμέντο που το παρέλαβε τώρα. Πριν μία ώρα, είναι ότι για να τεκμηριώνεται όλο αυτό, ότι η συνεργεία και η σύσταση συμμορίας κλπ., αυτό που θα ποινικοποιηθεί είναι η επικοινωνία ενός δημοσιογράφου με την πηγή του. Δηλαδή θα είναι τέτοιο, εσύ γιατί επικοινώνεις εκεί και εσύ γιατί πήρες αυτό το δημοσίευμα, όχι για την ενημέρωση, αλλά γιατί σίγουρα, λέει η ανακρίτρια και γενικά το κατηγορητήριο, ότι ο στόχος είναι ο εκβιασμός. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Έτσι προσπαθούν να πατήσουν. Ναι, τώρα αν αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι η δίκη προθέσεων σε σχέση με την πηγή, δηλαδή ότι θα εικάσουμε ότι αυτός που σου τα έδινε ήθελε να εκβιάσει και σε χρησιμοποιήσει. Φέξε μου και κλίστρισα. Προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα συζητάμε τώρα για το τι πιστεύουμε ότι ήθελε η πηγή. Εδώ πέρα πρόκειται για σκάνδαλα. Και αυτά ή συνέβησαν ή δεν συνέβησαν. Έτσι δεν είναι. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε την εξουσία. Αν πιστεύουν τώρα ότι δεν θα δημοσιεύονται τα σκάνδαλα επειδή θα μπούμε σε μια συζήτηση να δικάσουμε τις πηγές, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνεται δημοσιογραφία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει. Η προστασία της πηγής είναι επίσης θεμελιώδης. Είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν μπορείς να έχεις δημοσιογραφία χωρίς προστασία της πηγής. Έτσι γίνεται αυτό. Το χειρότερο είναι ότι όταν θα γράφεις εναντίον ενός το ότι προσπαθεί να ποινικοποιηθεί, το να γράφεις κάτι το οποίο είναι κατά ενός πολιτικού προσώπου με στοιχεία και αυτό να θεωρείται ότι είναι μια προσπάθεια εκβιασμού ή σπήλωσης ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι συκοφαντίας. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση και έχουν εκδικαστεί υποθέσεις. Δηλαδή, πότε είναι ο Βάρτης τώρα, είναι ήδη 3 χρόνια. Ας πούμε το mail του Φρουζή που έλεγε, που καλούσε το Μητσοτάκη σε δείπνο έτσι εγκάρδια και φιλικά και το δημοσιοποίησε ο Βαξεβάνης. Γι' αυτό αθώθηκε. Είχε φάει μήνυση από το Φρουζή για προσωπικά δεδομένα. Και ήταν όχι, παιδιά, είναι δημοσιοπρόσωπο. Ο Μητσοτάκης πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι απλά ένα mail. Ότι δεν είναι κάποιοι που τρώγατε. Ναι, δεν είναι. Έχουμε φύγει πολύ. Το ότι είστε κάποιοι. Ήμασταν μέσα στην υπόθεση Νοβάρτης. Έχουμε ξεφύγει κάπως από την υπόθεση της. Ναι, δεν μας νοιάζει τι τρώγατε. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Ναι. Φάτε ό,τι θέλετε. Ναι. Και αυτό είναι. Δημόσιο χρήμα μην είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα είναι σημαντικό για τον Βαξεβάνη, το ξαναλέει, βάλε με φυλακή αλλά δώσε μου συνέντευξη, που θα πει στην πραγματικότητα ότι εδώ πέρα αυτό που συζητάμε είναι θα κάνει κανένας δημοσιογραφία. Τελευταία φορά που έγινε ερώτηση στον Μητσοτάκη ακολουθήθηκε από εγκατάλειψη της χώρας. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που έγινε ερώτηση στον Μητσοτάκη. Γιατί προφανώς τώρα δεν θεωρούμε ότι είναι ερωτήσεις στο Μητσοτάκη όταν του λέει ο Χατζηνικολάου θα γίνω σκληρός και έχω ακούσει ότι στην Αυστρία μπορεί να έχουν δωρεάν PCR. Δεν το σχολιάσαμε αυτό. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τι? Αυτές οι φρασούλες του Χατζηνικολάου το... είναι δύο-τρεις. Είναι το «θα γίνω δυσάρεστος τώρα», «ναι καλά», και το «με το χέρι στην καρδιά». Να μου πείτε «με το χέρι στην καρδιά». Υπήρχαν συνέντευξη Μητσοτάκη. Είναι κλάσικ. Ναι. Είναι λοιπόν ο Χατζηνικολάου που λέει «θα γίνω δυσάρεστος και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά και μήπως αγχώνεστε» και διάφορα τέτοια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι εδώ πέρα αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή ο Βαξεβάνης, που είναι ότι αυτό το πρωθυπουργό δεν το ρωτάει, ρε παιδιά, και κανένας τίποτα. Κάποιος δεν πρέπει να τον ρωτήσει. Δεν λέει ότι το κάνει μόνο ο Βαξεβάνης αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή από αυτούς που το κάνουν αυτό, ο Βαξεβάνης διώκεται. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό δεν έχει σχέση με τις συμπάθειές μας. Το έγραψε ο Χριστόπουλος πολύ επιθετικά ως προς το πόσο δεν συμπαθεί τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά παρόλα αυτά ένιωσε την ανάγκη και αυτός να πει ότι τελικά εδώ πέρα αυτό που κρίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικότερο, και μάλιστα δεν είναι μόνο το ότι διώκονται, είναι ότι διώκονται και με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης που είναι το νέο ιδιώνυμο, λέει. Είναι δηλαδή μια κατηγορία η οποία είναι λάστιχο και χρησιμοποιείται για να καλυφθούν πολιτικές διώξεις. Αυτό δεν έχει γίνει τώρα με το Βαξεβάνη. Οπότε λέω ότι θα χρειαστεί σε αυτό, ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάλυση και η δική μου αντιμετώπιση του θέματος. Άλλοι τον συμπαθούν, άλλοι τον αντιπαθούν το Βαξεβάνη. Και μιλάω για την αριστερά τώρα, δεν μιλάω για την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κόσμος που έχει πολύ έντονα αρνητικά αισθήματα για τον Βαξεβάνη στην αριστερά. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο αυτό, κατά την άποψή μου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό. Δηλαδή, υφίσταται μία δίωξη για την άσκηση της δημοσιογραφίας, για την άσκηση μάλιστα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ένας δημοσιογράφος ο οποίος ενοχλεί. Και επειδή δεν έχει σημασία αν κανείς τον συμπαθεί ή τον αντιπαθεί, θα είμαστε οι επόμενοι. Αυτοί που συμπαθείτε θα είναι οι επόμενοι, αν αυτόν δεν τον συμπαθείτε. Γιατί το κράτος δεν θα ξεχωρίσει ποιος σας αρέσει και ποιος δεν θα σας αρέσει. Έχει φροντίσει, για την ακρίβεια, ο Βαξεβάνης να στιγματιστεί ως ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι κομματικό φερέφωνο. Εδώ και πάλι το ζήτημα δεν είναι να φωνάξουμε εμείς για τους δεσμούς του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί κανείς να την κάνει αυτή την κουβέντα. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η κουβέντα χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από το κράτος και από τους κεντρικούς μηχανισμούς προπαγάνδας της κυβέρνησης, προκειμένου να πει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα μιας κομματικής αντιπαράθεσης. Αν εμπλακείς σε αυτό δηλαδή, εμπλέκεσαι ως απολογητής του ΣΥΡΙΖΑ. Και νιώθω την ανάγκη να εξηγήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Έρχεται μια στιγμή που τα πράγματα σοβαρεύουν τόσο που, ανεξάρτητα από το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, η δική μου εκτίμηση, η δική μου ανάγνωση της κατάστασης είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην διώκεται ένας δημοσιογράφος για το ρεπορτάζ του. Και εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα πολλαπλώς, με δικαστικές αποφάσεις στο εξωτερικό, με στοιχεία στην εδώ έρευνα. Δεν είναι δηλαδή κάποιο υβριστικό δημοσίευμα και συζητάμε ότι τώρα τι πας να καλυφθείς, ρε φίλε, πίσω από τη... Δηλαδή είδα κάτι συζητήσεις που λένε δηλαδή τι, δεν πρέπει ποτέ να διώκονται δημοσιογράφοι, επειδή ο άλλος είναι δημοσιογράφος, δηλαδή θα λέει ό,τι θέλει. Παιδιά, δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν πρόκειται περί αυτού. Τα είδαμε σε άλλες περιπτώσεις αυτά. Με εντελώς αστήρικτα δημοσιεύματα για ψευδοσκάνδαλα. Το ζήτημα είναι αν θα μπορεί κανείς να ασκεί ελεύθερα κριτική στην εξουσία. Αυτό κρέμεται από μια κλωστή στην εποχή μας. Αυτό γίνεται. Εγώ νομίζω ότι τόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά επειδή δεν νομίζω ότι αυτό αφορά συγκεκριμένα τον Βαξεβάνη, ο Βαξεβάνης είναι ένας πολύ πολύ ορατός στόχος. Θα συμβεί με διάφορους τρόπους αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Επίσης, στην ερώτηση αν εμείς έχουμε δεχτεί ποτέ πιέσεις ή απειλές, η απάντηση είναι ναι, όχι από πολιτικό πρόσωπο. Και ό,τι είναι γενικά το δημοσιοποιούμε λίγο ή πολύ. Ή τώρα, λίγο ή πολύ, παιδιά, δεν έχουν βγει όλα, αλλά ναι. Ναι, και βέβαια, παιδιά. Ναι. Όταν χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι μόνο το θέμα Βαξεβάν, είναι και το θέμα Νοβάρτης. Δηλαδή, έχει μείνει εντελώς. Δηλαδή, η Νοβάρτης πλέον είναι η νέα Siemens. Πώς εμπλέκεται ο Μητσοτάκης και στα δύο. Κοίτα να δεις. Είναι η νέα Siemens με την έννοια ότι ο κόσμος ξέρει κάτι έγινε εκεί πέρα. Κάτι περίεργο εκεί πέρα, αλλά δεν αποδείχθηκε και ποτέ τίποτα. Δεν την πλήρωσε και ποτέ κανείς. Γιατί και έχει μια σημασία, ο Βαξεβάνης είναι μόνο τελευταίος σε μια σειρά από πρόσωπα που κλήθηκαν να ερευνήσουν το σκάνδαλο Νοβάρτης και πλέον έχουν υποστεί διώξεις. Υπάρχει μια γραμμή τώρα αστεία της Νέας Δημοκρατίας που λέει: παιδιά, είναι η δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Και αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ που υπονοεί ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, να βγει να το πει ευθέως. Πέρα από το ότι η δικαιοσύνη πολύ συχνά δεν είναι ανεξάρτητη και στην Νοβάρτης το είδαμε καλά όταν είχαν πολιτικοποιηθεί οι εισαγγελείς και ήταν η μία πλευρά της δικαιοσύνης που έλεγε υπάρχει σκάνδαλο και η άλλη πλευρά της δικαιοσύνης που λέει υπάρχει σκευωρία, ερευνώντας το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τα δύο πορίσματα για την Τουλουπάκη είναι ενδεικτικότατα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η δικαιοσύνη ενήργησε βάσει του πορίσματος που έκανε η Εξεταστική Επιτροπή για την Νοβάρτης, εκείνο το φιάσκο που κυνηγούσαν τους προστατευόμενους μάρτυρες να βγάλουν τις κουκούλες με πρώτο-πρώτο τον νυν Υπουργό Υγείας, τον Θάνο Πλεύρη. Το πόρισμα της πλειοψηφίας έλεγε ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες και είχε όλο αυτό το σκεπτικό για Παπαγγελόπουλο, για Βαξεβάνη, για Παπαδάκου, στην υπόθεση Μιονή, πιάνοντας και λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή σου λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα. Και στη λίστα Λαγκάρτ πάνω κάτω το ίδιο έγινε. Δεν είναι ότι υπήρχαν οι καταθέσεις. Εντάξει, στη λίστα Λαγκάρτ έχουμε τους μεγαλοκαταθέτες. Είναι ότι δημοσιοποιούνταν πάλι για να πλήξουμε τα πρόσωπα. Και πάνω σε αυτό το πόρισμα στήθηκε το ειδικό δικαστήριο για τον Παπαγγελόπουλο. Και πάνω σε αυτό το πόρισμα, από μια έρευνα που την έχουν κάνει πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, πατάει ανακρίτρια και καλεί για εξηγήσεις το δημοσιογράφο που έγραφε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τα επεισόδια στην υπόθεση Νοβάρτης και που κάνουμε και μια αναδρομή και τα ξαναθυμίζουμε, γιατί δεν φτάσαμε ως εδώ. Δεν είναι ότι ξαφνικά ξυπνήσαμε και διώκεται ο Βαξεβάνης από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι μια ανακρίτρια πήρε την απόφαση. Κάτι έχει προηγηθεί και πριν από αυτό έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Και πριν από αυτό έχει προηγηθεί κάτι ακόμα. Δηλαδή έχει προηγηθεί το ότι πώς ξύλωσαν την Τουλουπάκη. Ανεξάρτητη ήταν η δικαιοσύνη εκεί, αλλά γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε ξαφνικά να συνενώσει τις εισαγγελίες και να καταργήσει την εισαγγελία διαφθοράς. Οπότε, συγγνώμη κυρία Τουλουπάκη, δεν υπάρχει πλέον θέση για εσάς, οπότε θα πρέπει να φύγετε. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά όταν υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν υποθέσεις Γεωργιάδη και Σαμαρά κλπ. Και είχαμε το θα τους πάω μέχρι τέλους, το θα τους σουδάρω, το η κυρία Τουλουπάκη πρέπει να μπει φυλακή. Του Υπουργού Γεωργιάδη. Υπουργός στο η κυρία Τουλουπάκη θα πάει φυλακή, θα τους γδάρω και λοιπά στην αντιπολίτευση. Όλα αυτά είναι μια αλληλουχία και μια αλυσίδα. Το ψιθυριστό δεν ήταν αυτό. Το θα τους γδάρω δεν είναι καθόλου ψιθυριστό. Ξεκινάει ψιθυριστό. Τι είναι τσιριχτό είναι. Ναι, θα τους γδάρω. Ναι. Είναι πολύ πνιχτό. Ναι, ναι. Θα μας το βάλει ο Μύτικας μετά να το ακούσουμε. Γιατί εγώ το θυμάμαι ότι ξεκινάει ψιθυριστό και κλιμακώνεται. Να πας στοίχημα γι' αυτό το. Ναι. Βεβαίως. Έτσι το, περίμενε, έτσι περίμενε. Το θυμάμαι. Περίμενε, το ψάχνει ο Μύτικας. Ναι. Αυτό είναι, το κλακ, κλακ. Είναι μια διαδικασία μέσα στην οποία πρέπει να στηθεί το αφήγημα της σκευωρίας, να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά μέσω της εξεταστικής στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα και σιγά σιγά να φύγουν τα πολιτικά πρόσωπα από το προσκήνιο, τα δικαστικά πρόσωπα από το προσκήνιο και μετά να έρθουν και οι κατηγορίες. Και όσο το προφανώς όταν δεν είναι στα ντουζένια το σκάνδαλο Νοβάρτης και αποκαλύψεις και έχουμε φύγει κάποιο χρόνο από αυτά, είναι πολύ πιο εύκολο να φάει και τη δίωξη του Λουπάκη, ας πούμε, που δεν είναι και δημόσιο πρόσωπο τόσο. Την ξυλώνουμε και 5 μήνες μετά θα έρθει μια δίωξη. Γίνεται το πόρισμα και κάποιους μήνες μετά θα έρθει και η δίωξη στο Βαξεβάνη. Λοιπόν, για πάμε. Αλλά εγώ είστε καταλαβαίνετε πολύ... τώρα. Α, καλά κάνετε. Καταλαβαίνετε. Είμαι στο Πανελλήνιο την τιμιότητά μου. Θα τους δώρω. Δεν θα μου γλιτώσει το ένα από αυτούς. Ο Τσίπρας πρώτος από όλους. Ο άθλος και αχρίος θα του δώσετε. Είπατε μια μεγάλη κουβέντα στην ομιλία σας. Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μη λογοδοτήσει για αυτό που έκανε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί δεν έχει καταλάβει που έπλεξε. Εντάξει. Ειδικά ο Τσίπρας που είναι διαφθαρμένος με το μεδούλι. Τι εννοείται διαφθαρμένος ο πρωθυπουργός? Λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Από πού θα τα δείτε στην επιτροπή, θα τα πάω. Αν λειτουργήσει η επιτροπή. Αν λειτουργήσει η επιτροπή και θα δείτε. Αλλά εγώ δεν πολύ... τώρα. Α, καλά κάνετε. Καταλαβαίνουν στο πανελίνιο. Προλάβω κι εγώ να ρωτήσω. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Α, καλά κάνετε. Καταλαβαίνουν στο πανελίνιο την τιμιότητά μου. Θα του δώρω. Δεν το λες. Έχασα. Ναι, δεν το λες, Σιωπηλό. Έχασα. Θυμάμαι άλλη δήλωση. Το απειλητικό ψιθυριστό. Μέσα σε όλα απλά έγινε αυτό. Έχουμε και ένα θα παίρνει ο Τσίπρας και όταν θα πάω εγώ να καταθέσω θα βγουν όλα και δεν θα γλιτώσει από μένα. Προφανώς δεν βγήκε τίποτα γιατί... Λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει ο Τσίπρας. Ό,τι να είναι τώρα. Μιλάς για τον πρωθυπουργό. Μιλάς εκείνη... Ναι. Εκείνη την περίοδο. Ναι, και ξέρω εγώ να λέμε ότι θέλετε για πρωθυπουργός, αλλά για πρωθυπουργούς, αλλά αν είσαι βουλευτής. Τι ήταν τότε όταν το είπε αυτό? Αντιπρόεδρος της Συνοδού. Ναι, ωραία. Είσαι. Ναι. Από αυτή την θεσμική θέση στην τηλεόραση και λες τα παίρνει και λέτε να μην ξέρω εγώ αν τα παίρνει. Κανονικά πρέπει να σου ζητηθεί να πεις τι εννοούσες. Και όταν πάω εγώ να καταθέσω. Ναι, δεν το είδαμε τελικά αυτό. Να πούμε ότι μια που είμαστε στην ενότητα δημοσιογράφοι που στοχοποιούνται, διώκονται κλπ. Έξω είναι ο Χρήστος Αβραμίδης. Εντάξει τώρα, αν είσαι ο Βαξεβάνης, είναι δικαστική η δίωξη. Ο Αβραμίδης κλωτσιά στο καλάμι. Ναι, προς το παρόν, δεν ξέρουμε. Μάτ, είναι κατηγορίες, ρε παιδί ναι, μου. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει κατηγορία υβριστικά μηνύματα, ας πούμε, που δεχόταν ναι. Η Γκέμπορ και πέτρα. Ναι. Ήταν πέτρα όταν πήγε να πάρει μέσα από τη ρητορική. Υπάρχει η ρητορική, η στοχοποίηση που ξεφεύγει από τους δημοσιογράφους. Την έχει την, στο Ζαραλίκο συνέβη αυτό. Και στον Ιάσον Αποστολόπουλο θα έχουμε κάτι σχετικά. Γιατί εντελώς τυχαία διέρευσαν προσωπικά δεδομένα. Εντελώς τυχαία. Έκανα και report στο σχετικό tweet. Ναι. Γι' αυτό. Και... Από κεντρικό ειδησιογραφικό μέσο διέρευσαν εντωμεταξύ. Ήταν εντελώς πρόστιχο αυτό. Ναι, το Capital. Και το Σάββατο, έτσι, μην πλήξουμε ποτέ. Και δεν είναι ότι έχει πλήξει και ο ίδιος. Στοχοποιήθηκε. Καταλάβαμε μάλλον πόσο στοχοποιημένος είναι. Ο Χρήστος Αβραμίδης, ο δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη, κάλυπτε μία πορεία. Έδειξε τη δημοσιογραφική του ταυτότητα. Δεν του φτάσει. Δεν έγινε και πολύ δεν δεκτό του αυτό. Δεν θα πιάσε και το του Λιτσαρδάκη. Το έχω και σύμβαση. Δεν έπιασε αυτή τη φορά. Σου λέει τώρα δεν μας νοιάζει. Τώρα εκπαιδευτήκαμε. Ναι, τον πήγα λίγο πιο. Του ρίξαν και μια ψηλή κλωτσιά στο καλάμι. Τον βρήσανε λίγο. Μετά ευτυχώς ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι και τελικά τον άφησαν. Κάνω όλο αυτό τον πρόλογο. Αλλά για, plot twist. Για να πούμε. Ναι, έρχεται plot twist γιατί δεν θα είναι στη δική μας εκπομπή. Θα είναι στις 6 ώρα στην Κοινωνία ώρα Press με την Γεωργία Κρυμπάρδη και την Νεκταρία Ψαράκη. Και να κάτσετε και μετά από εμάς να τους ακούσετε. Τους τις. Πάμε να κάνουμε εμείς ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. He beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just to wait around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine off the tray. Well, it was easier than just waiting around to die. And a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly? But the posse caught up with me and they dragged me back to Muscovy. And now it's 2 long years waiting around to die. stages, smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Επιστρέψαμε, ακούτε thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Λοιπόν, είπαμε για το πρόμο της επόμενης εκπομπής, να πούμε επίσης ότι στις 7 η ώρα, αμέσως μετά, εδώ δεν θα είστε, εδώ θα είστε. Τι άλλο να κάνετε. Ναι, λοιπόν, είναι η συζήτηση σήμερα στις 7 από τη σελίδα μας ζωντανά live. Θα παίξει από το ραδιόφωνο αμέσως μετά τα κορίτσια, σε περίπτωση που απλώς θέλετε το ηχητικό, αλλά μπορείτε να βάλετε και στο YouTube ή στο, από το Facebook του Press, θα πάρετε και notification αν, είστε, αν έχετε κάνει like. Είναι για, το, για την Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου. Παρεμβάσεις για την εξέλιξη της πανδημίας, τη δημόσια υγεία και την ψυχική υγεία, τα οποία για να συνεννοούμαστε, για να το ξεκαθαρίζουμε, μπαίνει ξεχωριστά. Προφανώς η ψυχική υγεία είναι δημόσια υγεία. Η κοινωνία απέναντι στην εγκληματική πολιτική, την ακρίβεια και τον αυταρχισμό, συντονίζει η αγαπημένη Λαμπρινή Θωμά. Και μιλούν Θοδωρής Δούκος, Γενικός Γιατρός Κέντρο Υγεία Μηχακανιώνας, Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρος, θέος διευθύντρια 18 άνω, Αφροδίτη Παπαναστασίου, νοσηλεύτρια στον ιδιωτικό τομέα, Πάνος Παπανικολάου, γιατρός, Γενικός Γραμματέας ΟΕΝΓΕ, Πασπάτη Ιωάννα, ορθοπαιδικός στο Παίδων Πεντέλης, Πασχάλη Βίβη, νοσηλεύτρια στο Διοικητικό Συμβούλιο Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό. Στο δεύτερο κύκλο, κοινωνία απέναντι στην εγκληματική πολιτική, την ακρίβεια και τον αυταρχισμό, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, ο Γιάννης Κυριακάκης, πρόεδρος της Ελμεχανίων, και ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, μέλος Πρωτοβουλίας Δικηγόρων και Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, ο Ρέσης Τριανταφύλου, φοιτητής, μέλος του ΣΟΥ του ΣΕΜΦΕ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εκπρόσωπος του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Αττικής. Το συνδιοργανώνουμε. Μπορείτε να δείτε και την σχετική εκδήλωση στα social μας. Αυτά. Στις 7 η ώρα. Καταλαβαίνετε λίγο από τους προσκεκλημένους και τις προσκεκλημένες ότι θα είναι και τα ενδιαφέροντα πάντα. Είναι άνθρωποι που πάντα έχουν κάτι να πούν και τα λένε και με πολύ σωστό και ξεκάθαρο τρόπο. Και πιάνει και επικαιρότητα μέσα σε όλα και με το Παίδων Πεντέλης και όλα τα σχετικά. Δημοσιεύθηκε μία συνέντευξη της κοπέλας που βιάστηκε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και η συνέντευξη αυτή δόθηκε στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Θα θέλω να πω μία σκέψη γι' αυτό. Δεν έγραψα γι' αυτό γιατί δεν είμαι σίγουρος απέναντι σε ποιους το γράφουμε. Δεν παρακολούθησα ποιοι ακριβώς είχαν πει ότι ντροπή της, αποσύρωτη στήριξη και τέτοια. Πάντως στον δικό μου διαδικτυακό κοινωνικό κύκλο όλες οι αναρτήσεις είχαν το αντίθετο νόημα, το αντίθετο περιεχόμενο, δηλαδή ότι έχει υποστεί βιασμό η άλλη τώρα, ξεφορτώσου μας με την κριτική, μην κάνεις κριτική σε μια κοπέλα που πριν από και εβδομάδες την βιάζαν, δηλαδή κρατήσου λίγο, πες τα με τους δικούς σου, ξέρω εγώ, μην, δεν είναι τώρα. Έχω κατανόηση για την οργή απέναντι στον Τριανταφυλόπουλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με μια δημοσιογραφία της αντίπερα όχθης, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμμετείχε στην ψηφιακή κακοποίηση ανθρώπων και χρησιμοποίησε αυτήν την εξουσία με την πλευρά των κακών, και αυτά προφανώς δεν ξεχνιούνται. Και πολύ περισσότερο δεν ξεχνιούνται και τώρα. Για την όποια τηλεθέαση, τέλος πάντων, με την πλευρά των κακών. Ότι αυτή η κλειδαρότρυπα σημαίνει ότι χρησιμοποιώ προσωπικές στιγμές, δεδομένα κλπ. Για να πουλήσω και να κάνω νούμερα. Δηλαδή. Εντάξει, ένα κίνητρο είναι αυτό. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν εκβιασμοί που δεν ξέρεις τώρα τι κίνητρα μπορεί να είχαν. Μπορεί να ήταν πολιτικά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ήταν. Ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει αυτό το παιχνίδι ως σύμμαχος των δυνάμεων του κακού. Οπότε. Αντιλαμβάνομαι ότι το να παριστάνει τώρα το περιστεράκι και τον ευαίσθητο, ιδίως για τους ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτή την πλευρά του Τριανταφυλόπουλου, θα ήταν δυσάρεστο, και η αλήθεια είναι ότι δεν κρυβόταν το παρελθόν αυτό στην συνέντευξη. Υπήρχε μια αγριότητα που ξεκινούσε από την αειδιαστική συνέντευξη, φωτογραφία αγκαλίτσας για το βίντεο, μέχρι ερωτήσεις του τύπου για πες μας τι εικόνες σου έρχονται στο μυαλό, την ώρα που η κοπέλα λέει ότι αυτές οι εικόνες είναι πολύ οδυνηρές όταν ξαναέρχονται, αλλά βεβαίως γιατί να σταματήσεις, γιατί να μην επιμείνεις λίγο ακόμα να υποθούν αυτά στη συνέντευξη. Θέλω παρόλα αυτά να πω ότι ενώ χωρίς κανέναν ενδιασμό τάσω με το μέρος αυτών που λένε ότι παιδιά αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή ιδέα η κριτική για το πώς θα θέλαμε να συμπεριφερθεί το θύμα, πρέπει να νομίζω να έχουμε το βλέμμα μας εστιασμένο σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, που είναι το πώς τα εγκλήματα αυτά θα θέλαμε όλοι και θα επιμείνουμε να τιμωρηθούν παρά την υψηλή κοινωνική θέση των δραστών. Όλα αυτά θα δικαστούν, θα αποδειχθούν, θα τεκμηριωθούν, θα υπάρξει μια διαδικασία μέσα από την οποία οι κατηγορούμενοι έχουν την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, και λέμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό νομίζω ότι είναι που προκαλεί το σοκ της κοινής γνώμης, ότι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη παρά την υψηλή κοινωνική τους θέση. Και να σκεφτούμε η λεπτομέρεια αυτή με την χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη, που είναι πάλι η Μενδώνη που χαργεντίζεται με κατηγορούμενους αυτή τη φορά για βιασμό. Είναι μια χορηγία που λήφθη από το Υπουργείο αφού είχε καταγγελθεί ο βιασμός. Τώρα να μου πεις, ναι, δεν θα υπέπεσε στην αντίληψή της. Συμβαίνουν αυτά. Υπήρξε μια ανακοίνωση. Γενικά δεν υπάρχει ποτέ κανένα ενδιαφέρον για τέτοιες υποθέσεις. Μάλλον θεωρούνται κουτσομπολιό, ας πούμε, αλλά δεν είναι από ό,τι φαίνεται καθόλου κουτσομπολιό. Και απλά κανένα υπουργείο δεν ασχολείται. Δηλαδή και στην υπόθεση του Πρίτανη, του καθηγητή της ΑΣΟΕ, είχε ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Είναι περίεργο πώς ενημερώνονται, αλλά ποτέ δεν φτάνουν. Και αυτό θα φάνηκε. Και αυτή την πληροφορία ο Πρεζεράκος, να δεις, που την έκανε τη δουλειά. Έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, και αυτό δεν έχει τοποθετηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω αν εξαπατήθηκε πάλι η Μενδώνη με την υποκριτική τέχνη. Μπορεί να ξαναβρήσει τους ηθοποιούς με αυτή την ευκαιρία. Το είχε καταφέρει πολύ καλά την προηγούμενη φορά και δεν πήγε καλά. Και εγώ νομίζω ότι ήταν περιορισμένο. Δηλαδή σίγουρα πολύ παραπάνω είδα τις αντιδράσεις στο τέτοιο, είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που έγινε χθες, που βγήκε χθες για τις τοξικολογικές εξετάσεις, που διέρευσαν, δεν βγήκαν, θα βγουν σε λίγες μέρες. Το Μέγκα έβγαλε ένα δημοσίευμα που λέει ότι τεκμηριώνεται, ότι αποδεικνύεται ότι υπήρχαν και ουσίες μαζί με αλκοόλ στην κοπέλα. Αυτό φαίνεται να τεκμηριώνει την καταγγελία της, που λέει ότι μάλλον μου ρίξαν κάτι στο ποτό, γιατί δεν θυμάμαι την ακριβή αναφορά, γιατί ήταν πιο αδύναμο το νευρικό σύστημα και δεν μπορούσε να αντισταθεί όπως ήθελε εκείνη την ώρα. Είναι φοβερό το πως η γραμμή είναι καλή, πλούσιοι, ομορφάντρες, θα είχαν όσες θέλουν κλπ. Κατέρευσε τόσο εύκολα. Δηλαδή, οι καλοί, πλούσιοι, ομορφάντρες, μάλλον για κάποιο λόγο που θα πρέπει να το ψάξουν όλοι αυτοί που αναπαράγουν αυτή την άποψη, έχουν αυτή την ανάγκη να πάρουν και ουσίες που θα ρίξουν σε μια κοπέλα, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουν στις πράξεις που θέλουν να προχωρήσουν. Δεν ξέρω αν πηγαίνει και αυτό με τα χρήματα και με το γούστο, ή αν θα ακούσουμε τώρα, μα καλά, αυτοί είναι όμορφοι, γιατί να πάρουν ουσίες, γιατί να προμηθευτούν χάπια. Αυτό που υπονοείται σε αυτή τη διατύπωση είναι ότι ο βιασμός εξηγείται ως μια υπερχιλίζουσα σεξουαλικότητα, ότι ξεχυλίζει κάποιος από πόθο ασυγκράτητο, τον οποίο δεν μπορεί να ελέγξει και βιάζει. Στην πραγματικότητα δεν αποτελεί εκδήλωση της σαρκικής επιθυμίας ο βιασμός, είναι ένα έγκλημα κυριαρχίας και κακοποίησης πάνω στην άλλην, και ακριβώς για αυτό το λόγο είναι εντελώς παράλογο να λέει κανείς «μα γιατί, τι ανάγκη είχε», διότι αυτό το οποίο επίμονα επισημαίνει η φεμινιστική συζήτηση για το ζήτημα είναι ότι ο βιαστής δεν είναι κάποιος άντρας αποθητικός, απέσιος που κρύβεται σε ένα παρκάκι πίσω από ένα θάμνο και ξαφνικά πετάγεται και βάζει μια κοπέλα κάτω και την βιάζει. Και μάλιστα πάρα πολύ συχνά οι βιαστές είναι άντρες παντοδύναμοι. Άντρες που έχουν ακριβώς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα τους έκαναν υποθητούς, οι οποίοι όμως ταυτοχρόνως επιθυμούν να βιάσουν γυναίκες, και αυτό δεν είναι πλεώνασμα ερωτικού πόθου, είναι ένα έγκλημα το οποίο διαπράτεται από την επιθυμία κυριαρχίας, από τη σαδιστική επιθυμία κυριαρχίας και κακοποίησης. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό και δεν εξηγείται με αυτόν τον τρόπο, και γι' αυτό και δεν ωφελεί σε τίποτε να λέμε «μα τόσο ωραίο παιδί, τι ανάγκη είχε». Γίνει γεμάτος ο τόπος. Αυτά τα λέγανε και όταν έσκασε το ελληνικό MeToo και σε υποθέσεις γνωστών ηθοποιών. Και ήταν ακριβώς το ίδιο. Ήταν τώρα. Ποιος ήταν? Σπυρόπουλος. Για το Σπυρόπουλο, ας πούμε, το είχαν πει πάρα πολύ. Ότι αυτός είναι τώρα, μπορεί. Τον θέλει μισή Ελλάδα. Ένας φίλος το είχε πει. Τώρα δεν θέλω να. Έχω ένα όνομα στο μυαλό μου, αλλά μην το πω γιατί δεν είμαι βέβαιος. Δεν το θυμάμαι. Είχε πει. Αλλά ήταν ακριβώς αυτή η αναφορά, ότι μπορεί να έχει τη μισή Ελλάδα τώρα. Και λέγαμε πάλι το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς και την επόμενη φορά που θα γίνει, και εδώ δεν ξέρω πώς η υποκειμενικότητα πέφτει στο ζήτημα των παρεών, της κλίκας, των elite, των πάρτι κλπ. Θα υποθεί ξανά το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς. Και δυστυχώς θα υπάρχει και επόμενη φορά. Έτσι που πάμε. Εγώ ήθελα να πω, γιατί έχει σημασία, ότι η μειωμένη αντίδραση είναι επίσης επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι μπορεί και να μην προϋποθέτει χάπια. Δηλαδή υπήρξε χθες μια χαρά, τέλος πάντων, όχι χαρά μάλλον, ένα τέτοιο που τόσο γρήγορα έχουμε μια πρώτη δικαίωση σε αυτόν τον διαδικτυακό διαξυφισμό με τις τοξικολογικές, ότι να ορίστε, επιβεβαιώνεται αυτό που κατήγγειλε, πιστέψτε την επιτέλους, αυτό εννοώ, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και όντως το κατήγγειλε και φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου το θύμα δεν αντιδράει, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία. Και ίσως θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για μια άλλη υπόθεση, για άλλες υποθέσεις. Και αυτό είναι το πάγωμα, το οποίο μας το εξηγούν και οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή το θύμα από το φόβο του παγώνει, από τον κίνδυνο που νιώθει κλπ. Δηλαδή το γιατί δεν αντιστάθηκες, ή πώς αντιστάθηκες, ή τι ουσίες κατανάλωσες πριν, και είχες χάπια και δεν αντιστάθηκες, δεν είναι σωστό σχήμα γενικά. Τώρα υπήρχε αυτό, μπορεί να βρεθούμε σε μια άλλη περίπτωση που δεν θα υπάρχει. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι υπάρχει περίπτωση κάποιο θύμα γενικά, μια γυναίκα θύμα, να μην λέει πράγματα με τα οποία θα συμφωνούμε πολιτικά. Έτσι. Με αφορμή αυτό με τον Τριανταφυλόπουλο. Δηλαδή και αυτό σε μια επόμενη γίνει, περίπτωση. Και με την Τούνη είχε γίνει αυτή η συζήτηση. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα πολιτικά. Όχι, είναι ακριβώς ή δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτικοποιημένο το τάδε θύμα, ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας και να πρέπει στη δήλωσή του να είναι όλα σωστά, ας πούμε. Ή να πρέπει να βγει και να καταδικάσει την πατριαρχία, να πρέπει να μιλάει για την πατριαρχία και να μην μπορεί να το, ή να μην το θέσει κάπως αλλιώς, κάπως πιο απλά, κάπως όπως το νιώθει εκείνη τη στιγμή, γιατί μετά μπορεί κάποιος να άρει τη στήριξή του, το οποίο θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα είναι που θα νιάξει το θύμα εκείνη τη στιγμή, να άρει τη στήριξή σου για κάτι που υπόθηκε. Εντάξει, αυτό ναι. Είναι λίγο κουταμάρα με την έννοια ότι μπορεί να δείχνει και ότι αποδίδει κανείς υπερβολική σημασία στον εαυτό του, και ιδίως σε περιπτώσεις τώρα που μπροστά σε ένα τέτοιο βίωμα, το πόσο μπορεί να σε ενδιαφέρει η άποψη κάποιου. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ πέρα. Όχι, άλλος ήταν μεθυσμένοι, λένε. Και αυτό δεν είναι περίπτωση. Γι' αυτό το θέμα της συνένεσης είναι λεκτικό. Κατά βάση. Είναι η φάση με το τσάι. Υπάρχει το βίντεο με το τσάι τώρα, φέρουμε κάθε φορά. Με το consent cup of tea. Μπορεί να έρθει η συνένεση, μπορεί να είναι απλώς ένα απλό όχι εκείνη την ώρα. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ουσίες, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει αλκοόλ, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει τίποτα. Κοινωνία ώρα press. Σταματάμε εδώ πέρα και συνεχίζουν Γεωργία Κρυεμπάρδη και Νεκταρία Ψαράκη με καλεσμένο τον Χρήστο Αβραμίδη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Την καθηγήτρια την Ιωάννα Κωνσταρέλα. Και την κυρία από το Κωνσταρέλα. Τιμημένο Τμήμα Δημοσιογραφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, καλό απόγευμα.